สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็ภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมารับอรุณในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกกลับมาให้ความรู้ทางด้านพระไตรปิฎกซึ่งเป็นพระธรรมคำสอนเป็นเรื่องหลักที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงสั่งสอนพุทธศาสนิกชนเรามาเล่าให้ฟังกันเหมือนเคยนะคะโดยจะนำไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นองค์พระอาจารย์ผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมารับอรุณและเป็นองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกได้มาสักษาที่เกี่ยวกับเรื่องของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกนะคะเราพบกันแน่นอนว่าขุดเพชรในพระไตรปิฎกก็จะเป็นทุกเช้าวันเสาร์เช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่11เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2564นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น7ค่ำเดือน1ก็คิดว่าทุกท่านคงจะได้เตรียมพร้อมอยู่แล้วนะคะที่จะไปพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพรเชิญพร สาธุเจ้าค่ะ ในทุกวันเสาร์เรามาพบกันในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกที่จังชื่อช่วงนี้เป็นอย่างนี้เพราะว่าคือเนื้อหาคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยก็จะรวบรวมไว้คือในส่วนที่เป็นบทพยัญชนะความหมายต่างๆจะอยู่ในนี ้ okay. อยู่ในพระไตรปิฎกไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ในรุ่นไหนๆก็ตามที่ถ้ามีการปฏิบัติสืบต่อกันมายังไงเนี่ยข้อมูลมันก็จะมารวบรวมอยู่ที่นี่แล้วก็มันก็หลายสมัยที่ตั้งแต่ในสมัยพระพุทธเจ้ามีการลงอักษรเก็บรวบรวมไว้นั่นก็มีส่วนหนึ่งส่วนที่ทำเพิ่มเติมขึ้นมาแยกเป็นหลายๆคัมภีร์มีการสังคายนากันมาหลายครั้งจนกระทั่งรวบรวมมาเป็นชุดองค์ความรู้แบบนี้ส่วนที่แบบว่าอาจจะเพิ่มเติมขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเรื่องอื่นๆนะที่นอกเหนือจากชุดในพระไตรปิฎกนี้ก็จะมีทีนี้เราก็ค่อยๆไล่เรียงกันไปเพื่อว่าให้การศึกษาความรู้ของเรานั้นก็จะมีความกว้างขวางคำถามในที่นี้ก็คือว่าเห็นแล้วองค์ความรู้ที่อยู่นอกเหนือจากที่มีในพระไตรปิฎกเนี่ยมันมีหรือไม่ก็อาจจะตอบได้ว่าน่าจะมีพระอาจารย์ว่าน่าจะมี เจ้าค่ะ ที่เขาอาจจะไม่ได้ลงเป็นข้อมูลเอาไว ้อืมเจ้าค่ะ อย่างไรก็ตามคือมันก็จะมีไม่มากจะมีไม่มากทีนี้ข้อมูลที่เรามีอยู่เพียงในพระไตรปิฎกเนี่ยมันพอไหมคำตอบก็คือว่าพอกับอะไรล่ะแล้วก็ต้องถามต่อไปก่อนพอเอาไปทำอะไรเอาเพียงพอกับการที่ว่าจะใช้ในการปฏิบัติแล้วให้เกิดการบรรลุธรรมได้หรือไม่อาจจะถามจบมาตรงนี้คำตอบคือพ อ ไม่ต้องเอาเยอะปานทุกเล่มก็ได้เอาเฉพาะข้อเดียวอย่างนี้น ะ เช่นถ้าเราเอาข้อเรื่องการปฏิบัติในกายหรือเจริญมรณสติหรืออานาปานสติซึ่งก็เป็นพระสูตรแค่หนึ่งหน้ากระดาษอย่างนี้เป็นต้นเอ้ยผมมันก็พอแล้วไงพอในการที่จะปฏิบัติเอางั้นเรามาศึกษานี่เพื่ออะไรศึกษานี่ก็เพื่อที่ว่าเวลาเราเรียนรู้ได้กว้างขวางมากขึ้นแล้วสามารถที่จะเลือกนำไปใช้งานได้หนูก็จึงคิดว่ามันมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติของเราก็เลยเหมือนกับว่าเป็นรัตนะเป็นแก้วเอาก็คือเพชรนั่นแหละที่เราจะต้องมาค้นหาให้เจอว่าเฮ้ยอันไหนหน้าที่มันหรือว่าจะเหมาะสมกับที่เราจะไปใช้คือเนื่องจากว่าข้อมูลมันมีแล้วถ้าเราทอดทิ้งไม่ศึกษามันเกิดความเศร้าหมองก็ถ้าข้อมูลมันมีแล้วเราไม่ทอดทิ้งเราเอามาศึกษาความสะอาดความดีมันก็มีก็จึงบอกว่าเอาสักวันหนึ่งแล้วกันสัปดาห์หนึ่งเรามาใช้เวลาด้วยกันตรงนี้ศึกษาความรู้อาจจะเอาเรื่องเดิมๆมาทบทวนบ้างแล้วก็ศึกษาเรื่องใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นไปบ้างแล้วความรู้เราก็จะกว้างขวางโดยพระอาจารย์ก็จะไปอ่านมาก่อนในส่วนที่เป็นการแปลโดยฉบับมหาจุฬามหามกุฏราชวิทยาลัยส่วนที่ท่านหลวงพ่อพุทธทาสแปลบางครั้งก็ไปเทียบเคียงกับภาษาอังกฤษบ้าง ดูบาลีบ้างถ้าตรงไหนสงสัย เ ราก็มาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นอรรถกถาแล้วก็เรียบเรียงมาอธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังสัปดาห์ละครั้ง ก็ เวลาเรามีประมาณ1ชั่วโมงก็มาคุยกันโอเควันนี้เราก็มาอยู่ในข้อที่264คิดว่าในปีนี้ปี2564เนี่ยเราสามารถที่จะจบเล่มนี้ได ้ จบเล่มที่21เนี่ยแล้วในปีหน้า2565คิดว่าเราจะขึ้นเล่มที่22คือหมวด5ในหมวดที่เรียกว่าปัญจกนิบาต เจ้าค่ะที่มีธรรมะ5ข้อนะเจ้าค่ะ ที่มีธรรมะ5ข้อนี่คือคิดว่าปีหน้าเราจะมาเริ่มกันได ้เจ้าค่ะ ปีนี้วันนี้เราอยู่ในข้อที่264หมวดที่ชื่อว่ากรรมบทโดยเมื่อคราวที่แล้วนู้นเราได้จบข้อ263แล้วก็จะมีแบบว่าข้อเหมือนกับโดดๆมาจากในหมวดของเขาแล้วในคราวที่แล้ววรรคที่แล้วเป็นวรรคที่6ใช่ไหมอันนี้คือวรรคที่7นะวรรคที่7ที่จะพูดถึงเนี่ยข้อ264เนี่ยข้อ263นี่พูดเรื่องคนพาลสัตบุรุษเหมือนถูกนำไปตัวเก็บไว้ในนรกอย่างเงี้ยนะแล้วก็มาเปรียบเทียบส่วนต่างกับบัณฑิตสัตบุรุษเหมือนนำตัวไปเก็บไว้บนสวรรค์ประดิษฐานไว้ซึ่งเป็นข้อเดียวที่แบบว่าโดดๆมาจากหมู่ของเขาซึ่งในคราวก่อนนู้นหมู่เราก็พูดถึงเรื่องม้าเรื่องพละอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ทำไมข้อนั้นเนี่ยอยู่ๆก็โดดมาเรื่องแบบนรกสวรรค์แบบนี้ก็คือมันต่อเนื่องกันมาเหมือนกับว่าหลักการเรื่อง memory peg คือข้อสุดท้ายของวรรคก่อนมันจะมีคอนเทนต์ที่จะมาเกี่ยวข้องกับข้อแรกของวรรคนี ้เจ้าค่ะมาเชื่อมโยงกับวรรคนี้นะเจ้าค่ะ ใช่มาเชื่อมโยงกันโดยก็เป็นลักษณะเดียวกันเลยเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจทั้งวรรคนี้ก่อนนะถ้าทำความเข้าใจทั้งวรรคนี้แล้วปุ๊บเนี่ยการศึกษาเราจะง่ายละโดยทั้ง10ข้อในวรรคนี้ในวรรคที่เรียกว่ากรรมปฏวรรคเป็นหัวข้อเดียวกันหมดเลยหัวข้อเดียวกันหมดหัวข้อที่ยกมาก็คือว่าถ้าใครมีธรรม4ประการคือเปรียบเทียบส่วนต่างเปรียบเทียบส่วนเหมือนและส่วนต่างโดยในแต่ละข้อตั้งแต่264จนถึง273 264ถึง273นี่ก็10ข้อพอดีโอเคนะใน10ข้อเนี่ยในแต่ละข้อจะแบ่งเป็น2 ส่วนคือส่วนที่ต่างกันคือดีกับไม่ดีเปรียบเทียบส่วนต่างดีกับไม่ดีไม่ดีก็คือเหมือนนำตัวไปเก็บไว้ฝังไว้ในนรกดีก็คือเหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้บนสวรรค์ เจ้าค่ะ เปรียบเทียบกันในข้อเดียวนั้นนะเป็นคู่คู่เปรียบส่วนต่างแล้วก็นี่คือหัวข้อของทั้ง10ข้อนี้เลย เจ้าค่ะ เหมือนกันเป๊ะแต่ที่ไม่เหมือนคือไส้ในส่วนที่ไม่เหมือนกันก็คือ3ข้อแรก264ถึง266เนี่ยจะพูดถึงการกระทําทางกายคือกายกรรม เจ้าค่ะ กายกรรมคือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกาม4ข้อถัดมาก็คือวจีกรรมวจีกรรมก็คือลักษณะของพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อ เจ้าค่ะ โอเคนะโครงสร้างเราเห็นแล้วนะก็คือกายสุจริตกายทุจริต3วจีสุจริตวจีทุจริต4แล้ว3ข้อสุดท้ายในวรรคนี้ก็จะเป็นมโนกรรมคือความเพ่งเล็งอยากได้ของเขาความมีจิตพยาบาทหรือความมีมิจฉาทิฐิทั้งที่เป็นส่วนบาปแล้วก็ส่วนบุญก็คือจะเป็นมโนสุจริต3หรือมโนสุจริต3 เจ้าค่ะ ทั้งหมดเนี่ยก็จะได้10ข้อก็เรียกว่ากรรมบทกุศลกรรมบทหรืออกุศลกรรมบท10อย่าง10อย่างนี่คือยกมาเป็น10ข้อในที่นี้ไส้ในที่ไม่เหมือนกันคือตรงจุดนี ้เจ้าค่ะ หัวข้อที่เหมือนกันก็คือถ้าในฝ่ายกุศลก็คือเหมือนประดิษฐานไว้บนสวรรค์ ถ้าฝ่ายอกุศลก็คือเหมือนไปฝังไว้ในนรกโอเคนะ เจ้าค่ะ ทีนี้ที่เพิ่มเติมแล้วเลข4อยู่ตรงไหนที่ว่าจตุกนิบาตจตุกนิบาตเนี่ยหมวด4ข้อเนี่ยมันตรงไหนคือที่เรียกว่า4เพราะที่พูดถึงนี่มันก็ยัง10อยู่เนาะทีนี้ในแต่ละข้อละข้อโอเคนะแต่ละข้อละข้อท่านแจกออกเป็น4แบบเราเอาเรื่องสมมุติกายกรรมที่เป็นทุจริตเอากายกรรมที่เป็นทุจริตนะเอายกขึ้นมาเป็นตัวตั้งเป็นตุ๊กตาไว้เอากายกรรมที่เป็นทุจริตนี่มันต้องไปตกนรกใช่ไหม เจ้าค่ะ ทีนี้พอไปตกนรกแล้วยังไงนะตรงไหนคือที่ว่า4ข้อท่านก็บอกว่าไอ้ที่เป็นทุจริตแต่ละอย่างนี่แหละ1ตัวเองทำเองด้วย2ชักชวนให้คนอื่นทำด้วย3พอใจในการทำอย่างนั้นด้วย4กล่าวสรรเสริญการทำอย่างนั้นด้วย เจ้าค่ะนี่เป็นความผิด4อย่างเจ้าค่ะ ใช่ความผิดในสมมุติฆ่าสัตว์ก็คือตัวเองฆ่าสัตว์ด้วยชักชวนให้ผู้อื่นฆ่าสัตว์ด้วยพอใจในการฆ่าสัตว์ด้วยกล่าวสรรเสริญการฆ่าสัตว์ด้วยอันนี้คือ4ข้อในส่วนของมโนทุจริตในข้อปาณาติบาตโอเคอันนี้คือส่วนทุจริตใช่ป่ะก็เปรียบเทียบส่วนต่างกับกุศลธรรมตะกี้คืออกุศลเปรียบเทียบส่วนต่างกับกุศลธรรมคือความดีความดีก็อะไรอ่ะก็ฉันก็ไม่ฆ่าสัตว ์ แล้วฉันก็ชักชวนคนอื่นให้เว้นจากการฆ่าสัตว์ฉันก็พอใจในการที่จะไม่ฆ่าสัตว์แล้วฉันก็กล่าวสรรเสริญการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์4อย่างเนี้ยเปรียบเทียบกับ4อย่างเมื่อสักครู่นี้ว่าอกุศล4อย่างเมื่อสักครู่นี้จะไปตกนรก4อย่างนี้ที่เป็นกุศลจะไปสู่สวรรค ์ โดยเอาหัวข้อธรรมะข้อเดียวเลยนะคือปาณาติบาตหรือการเว้นขาดจากปาณาติบาตเอามาแจกเป็น4ข้อ เจ้าค่ะ แล้วก็ใช้หัวข้อเดียวกันก็คือว่าไปนรกหรือสวรรค์ด้วยทำ4ประการนี้เอาทีนี้โครงสร้างแบบเดียวกันนี้เอาไปใช้เลยในทั้ง10ข้อของอกุศลกรรมบถหรือกุศลกรรมบถแล้วจับคู่กันจับคู่กันนี่นะโครงสร้างมันเป็นอย่างนี้นะ เจ้าค่ะ โอเคมันก็จะง่ายแล้วในการศึกษาเอาดูเรื่องการรักษาบ้างอ่ะถ้าฝ่ายที่เป็นอกุศล1ตัวเองรักษาใช่ป่ะชักชวนให้คนอื่นรักษาด้วยนะพอใจในการรักษานะกล่าวสรรเสริญการลักทรัพย์โอเคในขณะที่ถ้าไม่ลักทรัพย์เอาฉันไม่ลักทรัพย์นะชักชวนคนอื่นให้งดเว้นถ้ามีคนมาชวนฉันไม่เอาเฮ้ยคุณอย่าทำเลยนะเนี่ยชักชวนเขาสามแล้วก็พอใจในการที่จะงดเว้นจากการลักทรัพย์สี่กล่าวสรรเสริญคนที่ไม่ลักทรัพย์ยกตัวอย่างคุณอาจารย์เช่นว่าเวลาที่เขาจะชักชวนให้เราโกงอย่างนี้ตัวนะ เจ้าค่ะ เราอาจจะไม่ทำเองเราจะไม่ทำเองอาจจะไม่ได้โกงแต่เขาจะมาชวนเราทำเราจะบอกเขาไหมว่าเฮ้ยคุณอย่าไปลักเลยนะ อย่าโกงเลย อย่าโกงเลยเราจะชักชวนให้เขางดไหมคืออาจจะไม่ลักเองแต่ว่าฉันไม่ชักชวนให้เขางดหรอกก็แสดงว่าฝ่ายที่เป็นความดีอะตัวเองฉันเองไม่ทำใช่ไหมแต่ว่าฉันก็ไม่ได้ชักชวนให้เขางดไง เจ้าค ่ะฉันแบบว่าคนนี้ฉันพอใจมีเขาเรียกมีอคติหรือมีความลำเอียงฉันชอบพอในคนนี้เช่นคุณเนี่ยจะเป็นญาติฉันอาจจะเป็นลูกฉันอาจจะเป็นพ่อแม่ฉันพ่อแม่ทำไมลูกทำงั้นก็ช่วยกันปกปิดก็คือพอใจในการลักทรัพย์ของคนนั้นเขา เจ้าค่ะ พอใจเอาเราแล้วเราก็ไม่ได้กล่าวสรรเสริญการงดเว้นจากการลักทรัพย์ก็แสดงว่าในฝ่ายที่เป็นความดีเราทำแค่ข้อแรกข้อเดียวก็คือเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ไปลักทรัพย ์ แต่ข้ออื่นๆเราไม่ได้ทำมันก็ไม่เต็มไง เจ้าค่ะ มันก็ไม่เต็ม ก็พล่องไปนะเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะสังเกตเห็นได้ว่าเวลาเราจะทำศีลของเราเช่นศีล5ธรรมดาเนี่ยนะ เจ้าค่ะ ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ให้ละเอียดลงไปนี่คือต้องตาม4นัยยะละเอียดลงไปเนี่ย4ข้อแบบนี้ เจ้าค่ะเจ้าค่ะ คือไม่ทำเองด้วยชักชวนให้คนอื่นไม่ทำด้วย ใช ่แล้วก็พอใจที่จะให้คนอื่นไม่ทำแล้วก็ไม่ไปสรรเสริญคนอื่นที่ทำผิดถูกไหมเจ้าคะ ต้อง ครบส ี่ อย่างนี้เจ้าคะ คือความละเอียดลงไปของการปฏิบัติมันก็จะมีไม่ใช่สมมติว่าอย่างในช่วงที่เขามีเทศกาลกินเจกันนี้นะคุณใจ เจ้าค่ะ ตัวเราไม่ได้ฆ่าสัตว์โอเคนะคืออย่างสมมติเราไปซื้อหมูจากตลาดนี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้เราไม่ได้ฆ่าอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ เจ้าค่ะ แต่ด้วยการที่เราไปซื้อเนี่ยคือคุณชักชวนทางอ้อมชักชวนทางอ้อมคือให้มีการฆ่าทางอ้อมถูกไหมล่ะเพราะว่าเราไปสร้างดีมานด์ ซื้อเจ้าค่ะ เพราะว่าเราไปซื้อก็คือไปการสร้างดีมานด์ขึ้นในตลาดพอมีดีมานด์ปุ๊บเขาก็ต้องมีการบังคับให้มีเพชฌฆาตมีโรงฆ่าสัตว์ที่มันจะต้องมีอุตสาหกรรมเลี้ยงเพื่อฆ่าเราไม่ได้ฆ่าเองก็จริงอ่ะแต่เราดันไปชักชวนให้คนอื่นเขาฆ่า พอเราไปซื้อถูกไหมเจ้าคะไปอุดหนุนไปซื้อเจ้าค่ะ เพราะนั้นทำไงอ้าวฉันก็ไม่ไปซื้อการด้วยไม่ไปซื้ออ้าวก็ทำให้เราไม่ชักชวนคนอื่นในการฆ่าแล้วเราก็พอใจด้วยในการที่เราฉันก็ยินดีอาหารที่บอกว่ามันจะไม่มีเนื้อสัตว์พอใจตั้งความคิดข้อนี้ไว้ทีนี้บางคนก็ตัวเองไม่ได้ฆ่าเองอยู่แล้วแล้วก็ฉันก็ไม่ได้จะไปชักไปซื้อจากตลาดอย่างเงี้ยนะก็ไม่ได้ชักชวนให้คนอื่นเข้าไปฆ่าแต่ว่าเราไม่ได้สรรเสริญคือหมายความว่าบางทีคนอื่นที่เขากินเจอย่างเงี้ยบางทีอาจจะไปติเตียนเขาด้วยซ้ำว่าการกินเจไม่ได้บุญข้อนั้นข้อนี้ไม่ใช่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนั้นอย่างนี ้ นี่คือแสดงว่าเราไม่ได้กล่าวสรรเสริญการงดเว้นในการฆ่าทางอ้อมนะทางอ้อมเพราะมันก็จะไม่เต็มในข้อที่สี่การปฏิบัติของเราเนี่ยมันก็สามารถทำให้ละเอียดได้ถ้าเราเข้าใจในข้อนี้จะมาในข้อที่266ก็คือการประพฤติผิดในกามหรือการเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามไม่ใช่แค่นั้นยังชักชวนคนอื่นไหมยังพอใจในการทำหรือพอใจในการงดเว้นไหมหรือกล่าวสรรเสริญการทำหรือการงดเว้นหรือไม ่เจ้าค่ะ ยกตัวอย่างเช่นว่าฉันอาจจะไม่ประพฤติผิดในกามก็จริงแต่จิตใจเนี่ยมันยังพอใจในการที่คิดว่าจะไปประพฤติผิดในกามอยู่อย่างเช่นคนที่มีความต้องการมากมีความต้องการสูงแต่พยายามที่จะแบบว่าอดกลั้นพยายามที่จะหักห้ามใจก็คือคุณยังไม่ได้ข้อที่3นี่ไง เจ้าค่ะ ยังเป็นผู้พอใจในการประพฤติผิดในกามอยู่แต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะทำหรือพยายามหักห้ามที่จะไม่ทำไม่ทำผิดเนี่ยนะ เจ้าค่ะ โอเคฉันเว้นได้อยู่แต่ถ้าชักชวนคนอื่นให้เว้นหรือถ้าใช้พอใจมันยังไม่ได้เต็มที่เราก็ต้องฝึกต้องกระทำ เจ้าค่ะ ยกตัวอย่างเช่นว่าพี่ป้าจันเคยคุยกับคุณนุ่นใจช่วงของวันอาทิตย์ที่มีการตอบคำถามหลายปีก่อนนู้นนะว่าคนที่ยังไม่มีโอกาสผิดศีลก็จริงอ่ะเช่นคนที่ลักเล็กขโมยน้อยตั้งจิตว่าจะขโมยของเขาเนี่ยแต่ยังไม่มีโอกาสที่มือจะเอื้อมไปในการหยิบการจับณจุดนั้นน่ะคุณไม่มีศีลแล้วในความที่ว่าเจตนาในการงดเว้นคุณไม่มีไง เจ ตนาในการงดเว้นไม่มีแต่มีเจตนาในการขโมยแต่มือยังไม่เอื้อมออกไปไอ้ศีลเนี่ยมันก็ด่างพร้อยตรงก่อนนี้ก็คือคุณไม่มีความพอใจในการที่จะงดเว้นจากการขโมย เป็นต้นใจเริ่มคิดแล้วอยากขโมยแต่เพียงแต่ยังไม่มีโอกาสยื่นมือไปขโมยจริงๆ ใช่ ไหมคะ ก็แสดงว่ายังมีความพอใจในการลักทรัพย์อยู ่เจ้าค่ะ แต่ว่ายังไม่ได้ลักทรัพย์เพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเป็นสเกลอันนี้เป็นข้อมูลหนึ่งที่ว่าอธิบายถึงสีเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าเป็นดิจิตอลแบบ01คือใช่ไม่ใช่ผิดถูกฟันธงไปได้เลยอะไรเงี้ยมันไม่ได้แต่มันเป็นอนาล็อกคือมันเป็นสเกลในทางความคิดในการกระทำทางกายวาจาของเรา และใจด้วยถูกไหมเจ้าค่ะพระเจ้า ต้องใจนี่ก็คือตรงส่วนที่ว่ามีความพอใจหรือไม่พอใจใช่ไห ม ว่าจานี่ก็จะเป็นส่วนการสรรเสริญหรือไม่สรรเสริญอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ หรือชักชวนคนอื่น แล้วถ้าเป็นกายก็คือลงมือทำเลยหรือไม่อย่างไร เจ้าค่ะ โอเคนี่คือ3ข้อแรกในเรื่องของกายกรรมแล้วกายกรรมก็จะเป็นข้อ264 265แล้วก็266 3ข้อแต่ละข้อนี้ก็แบ่งเป็น2ส่วนคือคู่กันกุศลอกุศลในแต่ละส่วนก็จะแบ่งออกเป็นอีก4รายละเอียดก็คือทำเองชักชวนคนอื่นพอใจหรือว่ากล่าวสรรเสริญอย่างไรโอเค เจ้าค่ะ ถัดมาก็จะเป็นส่วนของวจีกรรมวจีกรรม เรื่องของวาจาบ้างแล้วนะเจ้าคะ ก็จะประกอบด้วยการพูดเท็จการพูดยุยงให้แต่กันการพูดคำหยาบแล้วก็การพูดเพ้อเจ้อในแต่ละข้อละข้อคือ267ถึง270ก็จะแบ่งไปเป็นคู่เปรียบเทียบส่วนต่างคืออกุศลและกุศล เจ้าค่ะ ในแต่ละส่วนคู่นั้นก็จะแบ่งเป็น4รายละเอียดเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมที่ว่ามา เจ้าค่ะ ตอนแรกไปทีละข้อ267คือตัวเองพูดเท็จชักชวนให้คนอื่นพูดเท็จแล้วก็เป็นคนพอใจในการพูดเท็จกล่าวสรรเสริญการพูดเท็จอย่างสมมติว่าถ้าเราจะชวนให้คนอื่นโกหกเนี่ยนะ เจ้าค่ะ เราก็ต้องพูดจริงกับเขาไงถูกป่ะเวลาที่เราจะชักชวนให้เขาพูดเท็จเนี่ยเราก็ต้องพูดจริงกับเขาเฮ้ยนี่คุณต้องโกหกนะอย่างนี้อย่างนี้นะเออเอาแล้วทำไมคุณพูดความจริงในส่วนที่เป็นเท็จนั้นได้อย่างนี้นะ เจ้าค่ะ แล้วบางคนก็โกหกซ้อนโกหกก็ไปอีกคือหลอกคนที่โกหกนั้นอีกอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นลักษณะที่ว่าชักชวนคนอื่นให้ทำก็ไอตอนที่ชักชวนคนอื่นคุณก็ต้องพูดจริงแล้วตัวเองทำไหมหรืออาจจะไม่ทำแต่ว่าชักชวนคนอื่นเขาให้พูดซึ่งการชักชวนก็อย่างเช่นว่าการให้การในศาลหรือว่าการให้ไปเป็นพยานอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ ในลักษณะการให้เป็นพยานก็ต้องเตรียมกับพยานว่าเฮ้ยนี่คุณต้องโกหกอย่างนี้นะให้มันเนียนๆนี่คือชักชวนให้คนอื่นเขาพูดเท็จ เจ้าค่ะ แล้วก็พอใจในการที่เขาทำอย่างนั้นกล่าวสรรเสริญการทำอย่างนั้น เจ้าค่ะ ในขณะที่คู่เปรียบส่วนต่างที่เป็นกุศลเหมือนไปอัญเชิญประดิษฐานไว้บนสวรรค์ก็คือเว้นจากการพูดเท็จชักชวนให้งดเว้นจากการพูดเท็จแล้วก็พอใจการงดเว้นจากการพูดเท็จกล่าวสรรเสริญการงดเว้นจากการพูดเท็จ เจ้าค่ะ ทีนี้บางคนอาจจะเห็นได้คุณใจว่ากล่าวสรรเสริญการไม่พูดโกหกอยู่ก็จริงแต่ว่าตัวเองพูดโกหกอยู่นั่นแหละ เจ้าค่ะ ไอ้การกล่าวสรรเสริญการไม่พูดโกหกอ่ะมันกลายเป็นคำเท็จของตัวเองนั้น มัน ตลกสิ้นด ี เออนั่นแหละตัวเองโกหกในการกล่าวสรรเสริญนั้นซึ่งหน้าอย่างเงี้ยอันนั้นอ่ะไม่ใช่การกล่าวสรรเสริญจริงๆเพราะว่าความพอใจในการงดเว้นจากการพูดเขาไม่มี เจ้าค่ะ เจตนาไม่ได้เจตนาไม่ได้ เจ้าค่ะ อย่างไรก็ตามคือถ้าจะแบ่งส่วนเฉพาะวจีกรรมที่เขาสรรเสริญการไม่พูดเท็จนั่นน่ะแค่เฉพาะวจีกรรมนั่นแหละพระอาจารย์ว่าก็ยังดีนะ เจ้าค่ะ ต่อให้ในจิตใจของเขาเนี่ยเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นก็ตามโอเคไหมคือจิตใจเขามันไม่ดีอ่ะแต่ว่าเฉพาะวจีกรรมเขามันก็ยังดีนะ อัน นี้คือจะเหมือนกับสัปดาห์ก่อนที่เรา พระอาจารย์พูดไว้ ว่าเป็นเรื่องของมายา เจ้าค่ะ มายาเนี่ยในจิตใจไม่ดีอยู่แล้วล่ะแต่อย่างน้อยเขายังพูดเรื่องดีๆในสังคม เจ้าค่ะ แล้วมันก็ยังดีก็ยังดีเคยมีโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าของเราในชาติก่อนๆเคยว่าบอกเอาไว้แล้วบอกว่าสมณะหรือพระสงฆ์เนี่ยก็จะต้องเป็นผู้ที่กล่าวธรรมผู้ที่กล่าวธรรม เจ้าค่ะ แต่ในขณะที่กล่าวธรรมนั้นน่ะตัวเองอาจจะไม่ได้ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์ก็ได้ในการประพฤติปฏิบัติของท่านนั้นๆ นะ โพ ธิสัตว์เนี่ยพระพุทธเจ้าเราตอนชาติก่อนๆเคยชาตินั้นเนี่ยโอ้ยไม่อยากเจอพระพุทธพรหมจรรย์แต่ต้องอดทนเอาในช่วงที่ทนอยู่เนี่ยก็ฝืนสมาธิอะไรไม่ได้เลยฝืนเราก็พูดเรื่องสมาธินั่นแหละสอนคนให้ตั้งสติอะไรให้สำรวมอินทรีย์นั่นแหละแต่ตัวเองทำไม่ได้ไงแต่ฝืนพยายามที่จะทำแต่ทำไม่ได้ เอาตัวเองทำไม่ได้แล้วทำไมถึงพูดว่าการทำแบบนี้มันดีเอาก็อย่างน้อยคำพูดคำจาออกมามันยังดีไง เจ้าค่ะ เอาก็ต้องแบ่งแยกในข้อนี้ เจ้าค่ะคือพระพุทธองค์ท่านก็ผ่านมาหมดเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์หลายภพหลายชาติที่ว่าทำได้ไม่ได้อะไรสั่งสมบารมีกันมาแบบนานมากๆเลยเจ้าค่ะ จึงเป็นลักษณะที่ว่ามันต้องแจกแจงให้ละเอียดชัดเจนส่วนไหนดีก็ว่าดีส่วนไหนไม่ดีก็แก้ไขปรับปรุงเอานี่นะ เจ้าค่ะเพราะบางคนนี่บางทีพูดโกหกเนี่ยมันมีคำพูดอยู่นะเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าเขาโกหกจนกระทั่งเขาคิดว่าไอ้ที่เขาพูดโกหกเนี่ยเป็นความจริงนะเจ้าค่ะอันนี้มันถือเป็นผลกรรมของเขาไหมเจ้าค่ะคือโกหกจนกระทั่งตัวเองเชื่อไปตามคำโกหกของตัวเอง ก็มีเหมือนกันนะเจ้าค่ะให้เราเห็นเป็นตัวอย่าง คือมันก็ต้องมาเปรียบเทียบกับข้อที่ว่าสัจจะตอนนี้พระอาจารย์เพิ่งรันซีรีส์ในช่วงของนิทานพัฒนาวันศุกร์ไปเรื่องของวิทุระบัณฑิตที่พูดถึงเรื่องของสัจจะสัจจบารมีเนี่ยนะว่ามันจะมีอยู่สองส่วนคือคำสัตสัตยะเนี่ยสอเสือแม่งกาต่อเต่ายอยักษ์กรันซ ึ ่งเป็นลักษณะที่ว่าเห็นบอกเห็นไม่เห็นบอกไม่เห็นได้ยินบอกได้ยินไม่ได้ยินบอกไม่ได้ยินคือกล่าวไปตามนั้นนี่ ค ือสัตยะเหมือนกับให้สัตยาบันเนี่ยให้สัญญากัน พูดตามความสัตย์จริงถูกไหมเจ้าค่ะที่เขาใช้คำนี ้คือในข้อนี้ก็จะมีสองนัยยะไงนัยยะแรกก็คือตรงนี้ที่เห็นหรือว่าที่ได้ยิน เจ้าค่ะ ยอยักษ์ครันในขณะที่สัจจะจอจานสอเสือแม่งกาจอจานจอจานสละอันนี้คือความจริงชนิดที่บอกว่าอย่างอริยสัจ4เนี่ยเป็นความจริง เจ้าค่ะ อย่างเช่นทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเนี่ยเป็นความจริงแต่ว่าเออเราอาจจะยังไม่เห็นความไม่เที่ยงของภูเขาอ่ะฉันยังไม่เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งนั้น อ่ ะและถ้าเราจะบอกว่าฉันเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งนั้นคุณก็ผิดสัตยะแต่คุณกล่าวสัจจะโอเคไหม เข้าใจเจ้าค่ะ เข้าใจเนาะฉันยังไม่เห็นความไม่เที่ยงของภูเขาหรอกยังไม่เข้าใจอ่ะแต่บอกว่าฉันเข้าใจแล้วคือไม่รู้บอกว่ารู้นะอย่างนี้นะพอไม่รู้บอกว่ารู้เนี่ยคุณผิดสัตยะแต่สิ่งที่คุณกล่าวเรื่องว่าความไม่เที่ยงของภูเขาที่จริงๆแล้วคุณยังไม่เห็นหรอกแต่คุณกล่าวว่าเห็นคุณกล่าวว่ามันไม่เที่ยงนั่นน่ะอันนั้นเป็นสัจจะจอจานสละ เจ้าค ่ ะ มันจึงเป็นนัยยะที่สองต้องแยกเป็นสองนัยยะแบบนี ้เจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเวลาที่ว่าเฮ้ยโกหกจนมันจริงขึ้นมาคือเราก็ต้องแยกว่าไอ้ที่พูดเนี่ยมันเรื่องอะไรเนาะเรื่องที่เห็นหรือว่าเรื่องที่ได้ยินหรือว่าเป็นสัจจะจอจานที่หมายถึงว่านั่นแหละเป็นความจริงที่มันจริงอยู่แล้วอ่ะแต่เขาอาจจะยังทำไม่ได้แล้วพอวันใดวันหนึ่งเขาอาจจะทำได้ขึ้นมาก็เป็นได้เหมือนกันนะ เจ้าค่ะ อย่างเคสของพระพาหิยะอย่างนี้เป็นต้นพระพาหิยะเนี่ยตอนแรกบอกว่าฉันเป็นพระอรหันต์พาหิยะนี่ก็คือเป็นกะลาสีเรือตอนแรกนะก่อนบวชเป็นกะลาสีเรือ แล้วก็เรือเล่นจากอินเดียไปสุวรรณภูมิเรือออกไปได้7วันเกิดเจอพายุเรืออับปางแล้วก็ถูกซัดกลับมาขึ้นที่ท่าปัจจุบันก็จะเป็นเมืองเชนไนขึ้นที่ท่านั้นเสื้อผ้าอะไรหลุดลุ่ยหมดเลยก็เลยพยายามจะหาเปลือกไม้อะไรอยู่ตรงนั้นมาปิดบังของลับของตน เจ้าค่ะ ก็เห็นชาวบ้านแล้วก็เลยเข้าไปหาบอกว่าเนี่ยจะขอน้ำขออะไรกินหน่อยชาวบ้านเห็นปุ๊บยกมือท่วมหัวเลยโอ้สาธุสาธุพระอรหันต์มาแล้วพระอรหันต์มาแล้วทำไมอ่ะโอ้เนี่ยไม่มียางอายใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะว่าไม่นุ่งผ้าด้วยความไม่นุ่งผ้านี่คิดว่าท่านเนี่ยเป็นพระอรหันต ์แบบสละกิเลสได้ หมดแล้ว อย่าง นี้ไม่มีความอายเหลืออยู ่ เอางั้นหาอะไรมาให้กินแน่เขาก็หาอะไรมาให้กินก็อยู่แบบนี้ก็ดีเหมือนกันคิดอย่างนี ้ ก็คิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาบอกว่าฉันเป็นพระอรหันต์ตัวนี้แน่นอนว่าตัวเองรู้ว่าไม่ได้เป็นใช่ไหมแต่ว่าบอกว่าเป็นไม่รู้บอกว่ารู้โอเคนี่คือผิดสัตยะอยู่ละผิดสัตยะเอ๊พอมีเทวดามาเตือนเฮ้ยนี่ท่านยังไม่บรรลุธรรมอันนี้นะแล้วทำไมท่านมาปฏิญญาว่าตัวเองบรรลุธรรมนะมันไม่ดีนะ ตอนนี้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วนะให้ท่านรีบไปหานะเดือดร้อนใจขึ้นมาเกิดความร้อนใจขึ้นมาก็รีบเดินทางไปหาพระพุทธเจ้า เจ้าค่ะ ไปถึงนู่นจากเชนไนขึ้นไปแคว้นมคธน่ะที่เมืองราชครื่ออย่างเงี้ย เจ้าค่ะ ก็เดินทางไกลมากไปถึงแล้วก็ขอฟังธรรมขอพระพุทธเจ้าฟังธรรมฟังธรรมตรงนั้นเนี่ยคือรู้สัจจะรู้สัจจะจอจานสละเนาะ เจ้าค่ะ ไอ้ที่ว่าสัตยะคุณไม่มีคุณปฏิญญาว่าคุณเป็นพระอรหันต์แต่จริงๆคุณไม่ได้เป็นพอคุณรู้สัจจะรู้สัจจะนะไอ้ที่คุณปฏิญญาว่าเป็นพระอรหันต์แล้วคุณเป็นขึ้นมาจริงๆไง เจ้าค ่ะจากที่คุณโกหกอยู่เรื่อยโกหกอยู่เรื่อยแล้วคุณปฏิบัติตามสัจจะได้มันสัตยะมันก็จริงขึ้นมาทันทีไง เจ้าค่ะ โอเคนะอันนี้คือคิดว่าคงเข้าใจว่ามันมีสองนัยยะแบบนี ้เข้าใจเจ้าค่ะ โอเคซึ่งก็เราก็ต้องแยกแยะแล้วในส่วนที่เขามีการพูดทำความเข้าใจกันอันนี้คือข้อวาจา267 218นี่ก็จะเป็นเรื่องการพูดยุยงให้แตกกันคือวาจาส่อเสียดการพูดส่อเสียดในภาษาพื้นบ้านเขาก็จะมีคำเรียกว่าสับสออ ืมเจ้าค่ะ ส่อเสียดเนี่ยจะไม่ใช่ลักษณะว่าพูดให้เจ็บใจนะ อืมไม่ใช่พูดให้เจ็บใจใช่ไหมเจ้าค่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่ แต่พูดให้แตกแยกกัน ถูกต้องถูกต้องพูดให้เจ็บใจเนี่ยจะเป็นลักษณะวาจาหยาบวาจาหยาบเนี่ยก็คือพูดให้เจ็บใจพูดให้แบบจิตไม่สบายใจพูดให้แบบว่าเกิดความขัดเคืองจิตเหินห่างจากสมาธินั่นคือวาจาหยาบในขณะที่วาจาส่อเสียข้อ268เนี่ยจะต้องเชื่อมโยงสองฝั่งเชื่อมโยงสองฝั่งสองฝั่งคือฝ่ายนี้กับฝ่ายโน้นถ้ามีเจตนาว่าพูดอะไรก็ตามให้กระแตกกัน เจ้าค ่ะให้เข้ากันไม่ได้การมีเจตนานั้นน่ะแล้วด้วยคำพูดอะไรออกไปก็ตามเนี่ยมันกลายเป็นวาจาส่อเสียดคือยุยงให้แตกกันมันต้องมีสองฝั่งอาจจะตัวเรากับคนอื่นเพื่อนหรืออาจจะฝั่งโน้นกับฝั่งโน้นอย่างนี้เป็นต้น เจ้าค่ะ อย่างสื่อเช่นหนังสือพิมพ์หรือว่าเว็บไซต์หรืออะไรที่จะเปิดเผยข้อมูลอันใดอันหนึ่งเนี่ยนะลงข่าวอะไรเงี้ยการลงหัวข้อข่าวหรือเขียนรายละเอียดข่าวในลักษณะที่ว่าโอ้ยข่าวนี้ลงไปนี่เขาแตกกันแน่หรือด้วยเจตนาว่าทำไมคนนี้เขาพูดอย่างนี้เอาฉันก็ลงตามความจริงเนี่ยเอาความจริงมาอ้างซึ่งความจริงเนี่ยคือสัตยะนี่แหละนะที่คุณคิดว่าฉันได้ยินมางี้ฉันเห็นมางี้แต่ด้วยเจตนาที่ว่าโอ้โหนี่ให้มันแตกกันให้มันไม่สามัคคีกันไอ้ที่ว่าถึงขนาดว่าจะให้เขาแตกกันอาจจะไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่ว่าจะสามัคคีกันไม่ได้เนี ่ ยไม่ยินดีในการพร้อมเพรียงไม่พอใจในการพร้อมเพรียงกล่าวแต่คำที่ทำให้เกิดความไม่พร้อมเพรียงกันอันนี้คือลักษณะวาจาส่อเสีย เจ้าค่ะ แล้วนอกจากนี้การชักชวนให้คนอื่นด้วยเพราะว่าถ้าสองฝ่ายมันไม่ได้คนเดียวมันไม่ได้คนเดียวก็ต้องฝั่งนู้นฝั่งนี้แล้วก็พอใจในการพูดส่อเสียดหรือพอใจในการงดเว้นจากวาจาส่อเสียดแล้วก็กล่าวสรรเสริญการพูดส่อเสียดหรือการงดเว้นจากการพูดส่อเสียด สำหรับข้อนี้โยมคิดว่าน่าจะเห็นตัวอย่างที่อยู่ในสังคมปัจจุบันเยอะนะเจ้าค่ะมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแล้วก็บางพวกก็จะมีการพูดเพื่อให้มีการแตกแยกกันหรือว่าไม่เกิดความสามัคคีในชาตินี่คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านก็คงจะเห็นตัวอย่างตรงๆกันอยู่ในปัจจุบันนี้เจ้าค่ะอันนี้เข้ากับข้อธรรมะนี้เลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดินผ่าน เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะทำสิ่งที่ควรจะทำก็คือควรพูดวาจาที่จะไม่เกิดความสามัคคีกันนั่นก็คือปรับความเข้าใจกันน่ะว่าคนที่ฟังที่หมายว่าสองฝ่ายอาจจะแตกแยกกันเนี่ยเราก็ฟังดูว่ามันจะเข้ากันหรือว่าลงกันหรือปรับกันไปได้ยังไง เจ้าค่ะ แน่นอนว่าความเห็นต่างเนี่ยมีแน่นอนโอเคนะความเห็นต่างเนี่ยมีแน่นอนพอมีความเห็นต่างแล้วมันจะแตกไหมก็ถ้าเห็นต่างแล้วเกิดความเข้าใจกันมันไม่แตกอยู่แล้ว เจ้าค่ะ มีความเห็นต่างแล้วมีเจตนาในการที่จะพร้อมเพรียงกันลงรับกันไม่แตกแยกกัน เห็นต่างนี่ไม่มีปัญหาแน่นอนว่าไอ้ความคิดแตกต่างกันนี้ธรรมดาแต่ว่าลักษณะการสื่อสารการพูดนี่แหละมันสำคัญซึ่งในข ้ อการงดเว้นจากส่อเสียหรือพูดส่อเสียก็คือเน้นมาจุดนี้แหละว่าลักษณะเจตนาหรือคำพูดที่คุณสื่อสารออกไปเราก็ต้องสรรเสริญในความพร้อมเพรียงไง จ้าค่ะ พอใจในการพร้อมเพรียงชักชวนในการที่จะพูดไปในการพร้อมเพรียงคือมันไม่มีทางอ่ะซึ่งว่าเขาด่าเรามาหรือเราพอพูดให้เราไม่พอใจปุ๊บเราก็เลยจะแบบสวนกลับเข้าไปอีกมันก็จะเป็นการที่ว่าชักชวนให้เขาพูดส่อเสียดทันทีเราก็จะกลายเป็นคนพูดส่อเสียดทันทีสมมติว่าเขาเสียบเรามาหมัดหนึ่งด้วยวาจาคือหอคือปากนี้เป็นต้นนะ เจ้าค่ะ เสียบเรามาหมัดหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเออทำไมมันพูดอย่างนี้วะเราก็เลยจะแบบว่าพูดเสียบเขาไปอีกทีหนึ่ง เจ้าค่ะ แล้วเราก็เป็นกลายเป็นคนพูดส่อเสียดทันที เจ้าค่ะ เห็นไหมเฮ้ยฉันมันไม่ต้องการอยู่ก็ย้ายประเทศไปเลยนะพอคุณพูดอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าตัวเราพูดเองนั้นกลายเป็นการพูดส่อเสียดเองไม่ได้เราก็ต้องตั้งเจตนาใหม่เราจิตใจให้อ่อนนุ่มอ่อนโยนพอใจในการที่จะไม่พูดส่อเสียดแล้วก็ต้องชักชวนคนอื่นด้วยก็อดทนเอาอย่างนี้น ะ แล้วก็สรรเสริญการกล่าวที่จะไม่ยุยงให้แตกกัน เจ้าค่ะ 268ถัดมาข้อ269คือพูดถึงเรื่องวาจาหยาบวาจาหยาบนี่ก็จะมีอยู่สองนัยยะคือหนึ่งรูปแบบภาษารูปแบบภาษาเนี่ยฟังแล้วมันเป็นภาษาที่ไม่ใช่คำสุภาพที่เขาจะพูดกันนี่นัยยะที่หนึ่ง เจ้าค่ะ สองฟังแล้วมันกระด้างอาจจะเป็นรูปแบบภาษาสละสลวยคือไม่มีกมหรือคำที่เป็นคำหยาบนะ เจ้าค่ะ แต่ว่าฟังแล้วมันกระด้างมันบาดหูฟังแล้วมันสะเทือนใจ เจ้าค่ะ คำที่ว่าฟังแล้วสะเทือนใจกระด้างบาดหูที่มันแทงอันนี้คือวาจาหยาบ คือเป็นคำหยาบหมดเลยถูกไหมเจ้าค่ะ เป็นคำหยาบเป็นแบบนัยยะที่สอง เจ้าค่ะ กรณีอย่างเช่นว่าเขาด่าเราเงี้ยนะแล้วก็พูดมาจาหวานหวานมานึกว่าเอ๊ะมันพูดอย่างนี้นี่มันผ่านไปสองวันค่อยรู้ว่าเขาด่าเงี้ยนะ เจ้าค่ะ อันนั้นแหละคือวาจาหยาบแต่ในรูปแบบของภาษาสละสลวยเคยเปรียบเทียบไว้เหมือนกับหอกคือดาบหอกดาบที่จะทิ่มแทงคนอื่นด้วยวาจาด้วยหอกคือดาบตัวอย่างเช่นว่าในละครหรือในภาพยนตร์ต่างๆก็เช่นว่าคนหนึ่งถูกจับขังไว้ในคุกคนหนึ่งไปเยี่ยมพูดให้เขาตรอมใจตายนะพูดให้ตรอมใจตายนั่นแหละคือวาจาหยาบเพราะว่าทิ่มแทงจิตใจของเขาให้เขาไม่สบายใจจนกระทั่งแบบว่ากรากเลือดตายอย่างนี้เป็นต้น ห รือคนนอนเจ็บแค่ได้ป่วยอยู่พูดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็อึ๊กตายไปเ จ้าค่ะ นี่คือวาจาหยาบเพราะฉะนั้นคำพูดถ้าไม่หยาบแล้วจะทำยังไงก็ต้องเป็นวาจาที่สละสลวยฟังแล้วรื่นหูฟังแล้วสบายใจ ชุ่มชื่นใจ ชุ่มชื่นใจ ให้กำลังใจกัน หวานแล้วก็ฟังแล้วมันเหมือนกับชโลมจิตใจให้แบบสบายใจ เจ้าค่ะ คิดดูนะสมมติว่าในสังคมโลกเราเนี่ยนะ เจ้าค่ะ ไม่ว่าข่าวที่อยู่ในFacebook feed หรือในไทม์ไลน์หรือตามหน้าหนังสือพิมพ์เป็นคำข่าวที่มันดีๆไปหมดเลยเป็นข่าวที่ฟังแล้วรื่นหูเป็นเรื่องที่แบบงดงามสรรเสริญสิ่งดีๆแม้แต่ว่ารายการอะไรต่างๆสิ่งที่เพื่อนพูดเนี่ยโอ้บ้านเมืองนี่มันจะเหมือนกับว่ามีดอกไม้ติดไปทุกที่เลย เจ้าค่ะจะสงบสุขร่มรื่นมาก แน่นอน เล ยแน่นอน ค่ะ เพราะนั้นคำพูดเราตื่นมาเจอหน้าพ่อแม่เจอเพื่อนเจอพี่น้องคุณกล่าวคำอะไรก็จะมากล่าวคำอะไรเหมือนกับว่าให้มีมีดออกมาจากปากหรือมีดอกไม้ออกมาจากปาก เจ้าค่ะ ก็คือสิ่งที่เรากระทำสิ่งที่เรากระทำทำอะไรทำคำหยาบหรือเว้นจากคำหยาบ เจ้าค่ะ นอกจากตัวเองทำแล้วยังชักชวนให้คนอื่นทำไหม เ ตรงนี้มันก็จะมีข้ออ้างขึ้นมาในเรื่องคำจริงว่าเอาข้อแรกที่ว่าการกล่าวเท็จหรือเว้นจากการกล่าวเท็จมาเป็นข้ออ้างในการกล่าวคำหยาบ ใช ่ไหมก็ฉันไม่ชอบเขาจริงๆฉันไม่ชอบเขาจริงๆใช่ป่ะฉันก็เลยพูดไปตามนั้นพูดความจริงออกไปอย่างนี้เป็นต้นนะ เจ้าค่ะฉันเป็นคนตรงฉันเป็นคนขวานผ่าซากแบบนั้น นะอะไรอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ น่าคือเอาความดีมาอ้างทำความชั่วไง เจ้าค่ะ ซึ่งมันย้อนแย้งมากเวลาที่เราพูดขวานผ่าซากหรือพูดอะไรที่แบบมันไม่งามฟังกระด้างท่านคุณก็พูดคำหยาบก็ฉันคิดอย่างเงี้ยใช่ทำยังไงอะไรก็พูดคำหยาบอีก ถือเป็นการพูดคำหยาบ ถือเป็นการพ ู ดคำหยาบใช่ใช่ เจ้าค่ะ เอาเวลาเราจะชักชวนให้เขามากล่าวคำที่ฟังแล้วรื่นหูน ะ แล้วเราเองจะไปกล่าวคำหยาบเนี่ยไม่ได้นะเอาใหม่นะอย่างเช่นว่าแม่จะไปบอกลูกนี่ลูกพูดดีๆหน่อยสิด้วยน้ำเสียงแบบเนี้ยซึ่งการกล่าวคำหยาบมันไม่ใช่เพียงคำพูดมันน้ำเสียงด้วย ใช่ เพราะว่ามัน verbal communication เนี่ยมันจะมีภาษาท่าทางด้วย เจ้าค่ะ ลักษณะคำพูดเนี่ยมันแค่ 5% นะนักวิจัยก็ทำเนี่ยนะ เจ้าค่ะ ก็มีการวิจัยมาว่าพูดถึงการสื่อสารเนี่ยคำพูดเนี่ยถ้าเอาตัวหนังสือเนี่ยมันแค่ 5% แต่ถ้าน้ำเสียงมันยังได้ไปอีก 35% เจ้าค่ะ แล้วภาษาท่าทางเนี่ยมันได้ไปอีกครบเป็น 100% ขึ้นมาม ีหน้าตาท่าทางประกอบด้วยน้ำเสียงด้วย นั่นนะ เจ้าค่ะ ก็อยู่ที่ตรงนี ้ เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่คำพูดในรูปแบบของภาษาเท่านั้นแต่ต้องแบบว่าภาษาท่าทางและน้ำเสียงคุณจะชักชวนให้เขามาพูดวาจาที่ฟังแล้วรื่นหูเราจะพูดแบบห้วนๆกระด้างกระด้างมันไม่เวิร์กมันจะชักชวนเขาไม่ได้เพราะว่าเจตนามันไม่ได้ เจ้าค่ะ ก็ต้องมีความละเอียดรอบคอบในข้อนี ้เจ้าค่ะ ซึ่งภาษาบาลีที่ท่านใช้ก็คือพรุสวาทวาจาพรุสวาทคือคำหยาบทีนี้ลักษณะวาจาเนี่ยมันก็ต้องทำให้มีความต่อเนื่องคือบางทีเราทำได้เป็นบางครั้งบางคราวเช่นตอนเช้าๆอารมณ์ดีฉันก็พูดหวานป่านน้ำผึ้งพอตกเย็นหน่อยอารมณ์เสียก็แบบว่ามีคำพูดที่เป็นหอกคือปากขึ้นมา เจ้าค่ะ มันก็ต้องรักษาให้เป็นปกตินะบางเวลาอาจจะมีหลุดบ้างก็พยายามแก้ไขเอาเนี่ยมีเรื่องมากระทบก็กลัวเลยแบบว่าพูดไม่ดีพอจิตใจสบายก็พยายามพูดดีเอาพยายามฝึกพยายามทำขยายมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่ดีขึ้นมาได้ เจ้าค่ะอันนี้คงเหมือนที่พระอาจารย์พูดนะเจ้าค่ะว่าคนเราเนี่ยถ้าทำอะไรย้ำซ้ำๆในทางที่ดีเนี่ยจิตของเราก็จะน้อมไปในทางนั้น ใช่ใช่ใช่ แต่ถ้าเผื่อทำพูดไม่ดีพูดทำตัวไม่ดีตลอดจิตมันก็จะน้อมไปในทางที่ไม่ดีตลอดเลยดังนั้นก็จะต้องมีสติควบคุมตัวเองเสมอให้มันสั่งสมอยู่ในจิตของเราถูกไหมเจ้าค่ะที่อาจารย์เคยสอนไว ้ สั่งสมแต่สิ่งที่ดีดีดีดีดังนั้นมันก็ออกมาเป็นพฤติกรรมของเราที่ว่าจะดีตลอดไปนะเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้อง เจ้าค่ะ เราก็จะมีศัพท์ภาษาอังกฤษนะคือ fake it until you make itก็คือแบบแกล้งทำจนกระทั่งคุณทำได้จริงๆอ่ ะ ฝืนทำจนกระทั่งคุณทำได้จริงๆตอนแรกมันก็ไม่ได้หรอก เจ้าค่ะ เพราะอย่างที่คุณเดชัยพูดในตอนรุ่นรายการว่าบางทีโกหกจนกระทั่งคิดว่าเรื่องนี้เป็นจริงขึ้นมาคือมันก็อยู่ที่ว่าคุณโกหกเรื่องอะไรคุณฝืนทำเรื่องอะไรถ้ามันฝืนทำเรื่องดีๆพระอาจารย์ว่ามันก็ดีนะ ดีเจ้าค่ะแต่ถ้าฝืนทำเรื่องชั่วจนกระทั่งเชื่อว่าตัวเองเป็นดีอย่างที่ตัวเอง โกห กจริงๆนี่ก็แย่นะเจ้าค่ะ ใช่ ใ ช ่มีนรกรอคอยไว้แล้วเจ้าค่ะ คือการวาจามันก็ต้องปรับกันได้เช่น เจ้าค่ะ เราพูดอยู่เรื่อยๆเป็นลักษณะแบบ affirmation พูดอยู่เรื่อยๆคือเพื่อที่จะให้ปรับจิตใจ เจ้าค่ะอ ย่างที่เคยพูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะว่าจิตมันก็ดึงกายวาจาใจไป เจ้าค่ะ เหมือนถึงความคิดนะความคิดก็ดึงจิตไปแม้แต่การกระทำทางกายก็ดึงวาจาดึงความคิดไปความคิดเองก็ดึงวาจาดึงกายไปวาจาก็ดึงกายดึงความคิดไปมันดึงกันทั้งหมดเพราะนั้นมันต้องให้ไปทางเดียวกันเนี่ยมันถึงจะไม่เหนื่อยมันถึงจะไม่ขัดกันเองในภายใน เจ้าค่ะ ไปในทางดีให้ได้เนาะ สาธุเจ้าค่ะ โอเคข้อ269ถัดมาก็เป็นข้อ270การพูดเพ้อเจ้อการพูดเพ้อเจ้อก็คือไม่มีหลักฐานไม่มีที่อ้างอิงไม่มีหลักการพูดมั่วๆซั่วๆขึ้นมาเราคิดว่าคนนั้นเขาจะเป็นอย่างนี้นั่นเนี่ยเป็นการปล่อยมุกตลกแบบไม่มีสาระอะไรเงี้ยมันไม่ได้ okay. มันไม่ดี อย่างเช่นว่าถ้าจะเทศตลกอย่างนี้เป็นต้นนะ การที่จะปล่อยมุกตลกถ้าเป็นมุกตลกแบบชนิดที่ว่าไม่มีสาระแล้วไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงอันนี้ก็จะมาเข้าข่ายกับการพูดเพ้อเจ้อ เจ้าค่ะ แต่ถ้าเป็นมุกตลกประเภทว่าเรื่องปั๊มๆเป๋อๆของตัวเองเรื่องที่ตัวเองเข้าใจผิดไปแบบว่าทำให้เกิดความผิดพลาดแล้วตัวเองก็เป็นบทเรียนของตัวเองอย่างเงี้ยอันนี้เอามาเล่าได้เป็นเรื่องตลกได้ไม่เผื่อเจอ เจ้าค่ะ เพราะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงมีหลักฐานที่อ้างอิงมีการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น เจ้าค่ะ เพราะว่าต้องมีการแยกแยะเรื่องการพูดเผื่อ เจอ เ จ้าค่ะ ทำไมท่านถึงต้องแยกมาเป็นหลายอย่างซึ่งบางทีคำพูดเผื่อเจอไม่โกหกไม่ได้เป็นการพูดส่อเสียแล้ววาจานั้นก็ไม่หยาบด้วยแต่เพ้อเจ้อไงไม่มีประโยชน์ไม่รู้จะพูดทำไม คือมโนไปเรื่อยเลยใช่ไหมเจ้าคะพูดไปเรื่อยเลย มโนนี่อาจจะโกหกได ้อ๋อเจ้าค่ะ โอเคนะมโนนี่อาจจะเป็นเรื่องโกหกแต่ว่าถ้าไม่เป็นเรื่องโกหกเรื่องจริงเลยอ่ะเป็นแฟกต์เป็นความจริงเป็นสัตยะเป็นสัจจะด้วยอ่ะไม่ผิดสมมติพูดเรื่องนั้นอย่างเช่นว่าอย่างพระพุทธเจ้าดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นท่านเนี่ยจะไม่พูดเพ้อเจ้อหมายความว่าถ้ามันไม่จะเกิดประโยชน์ในการที่จะให้เกิดการบรรลุธรรมเนี่ยท่านไม่พูดเลยเงียบ เจ้าค่ะ อย่างเช่นอะไรเช่นเรื่องหลักทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องการค้นพบสิ่งต่างๆดาวอังคารเป็นยังไงดาวพลูโตเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือไม่ได้พูดถึงนี่คือชั้นครูบาอาจารย์นะการไม่พูดเพ้อเจ้อชั้นครูบาอาจารย์คือแม้แต่เรื่องทางวิทยาศาสตร์ที่ว่ามันเป็นสัจจะความจริงเนี่ยท่านก็ไม่พูดจะพูดทำไมก็ไม่ได้จะเกี่ยวข้องกับบรรลุธรรม เจ้าค่ะ อย่างแคลคูลัสคุณจะเรียนทำไมเรียนแล้วมันจะไปยังไงมันจะบรรลุธรรมได้ป่ะเรียนแคลคูลัสเรียนตรีโกณมิติอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราจะบอกว่าสิ่งนั้นเป็นวาจาเพ้อเจ้อคือแบบชั้นสูงของครูบาอาจารย์ระดับพระพุทธเจ้าเนี่ยน ะ เราจะว่าก็ได้นะเราจะว่าวิทยาศาสตร์ในส่วนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบรรลุธรรมนั่นแหละเป็นการพูดเพ้อเจ้อพูดอย่างนั้นก็ได้คุณเดชัย เจ้าค่ะถ้ามองในแง่นั้น มองในแง่นั้นนะใช่ เพราะว่าความรู้ในเรื่องนั้นๆไม่ได้เกี่ยวกับการบรรลุธรรม ใช ่ก็จะไม่พูดถึงพระองค์ก็จะไม่พูดถึง ไม่พูดถึงเป็นอวิชชามันไม่ใช่วิชาไงเรียนแล้วมันจะไปรู้อริยสัจสี่ยังไงมันไม่ใช่ เจ้าค่ะ ท่านก็จะไม่พูดถึงเราก็จะไม่สรรเสริญเรื่องนั้นอย่างเงี้ยก็นี่คือชั้นสูงทีนี้ถ้าบอกว่าเฮ้ยฉันก็ต้องทำงานด้านนี้ฉันก็ยังครองเรือนอยู่ฉันก็ต้องศึกษาฉันก็ต้องสอบอะไรเงี้ยนะเอ้าก็ถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าก็มีหลักฐานที่อ้างอิงดูอย่างหลักการทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เขาเพิ่งค้นพบมาในช่วง100-200ปีอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ ในตอนแรกก่อนที่ค้นพบแบคทีเรียหรือก่อนที่จะค้นพบเรื่องไวรัสเนี่ยโอ้ยเขาก็คิดว่าเป็นนั่นนี่โน่นมีทฤษฎีต่างๆนั่นนี่โน่นอย่างเงี้ยและไอ้คนที่มีทฤษฎีต่างๆออกมาเนี่ยบางครั้งก็เวิร์กบางครั้งก็ไม่เวิร์กเฮ้ยแสดงว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเพ้อเจ้อเนี่ยมันมีส่วนไงมีส่วนเขาพยายามปรับพยายามค้นพบจนกระทั่งเจอกล้องจุลทรรศน์ค้นพบกล้องจุลทรรศน์แล้วก็จึงค่อยบอกเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยนี่เนาะอ๋อเป็นแบคทีเรียจะกำจัดมันยังไงนะอ๋อเจอว่าอ๋อหลักการที่แท้จริงเป็นอย่างนี้ทฤษฎีนั้นก็เปลี่ยนทันทีเรียนนันดีเช่นกฎของนิวตันอย่างเงี้ยพอไอน์สไตน์ค้นพบทฤษฎีสมรรถภาพขึ้นมาปุ๊บอ้าวกฎของนิวตันนี่ล้มล้างไปเลยแบบกลายเป็นไม่ถูกแล้วเพี้ยนไปอ๋อก็แสดงว่าก่อนนั้นมันไม่จริงเลยนี่มันเป็นเพ้อเจ้อขึ้นมาม ันก็จะแบบมีการคิดใหม่ๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆทีนี้พอเขามาค้นพบเรื่องควอนตัมอ้าวไอ้ฟิสิกส์ที่ไอน์สไตน์คนพบนี่มันเป็นคนละเรื่องแล้วเนี่ยเออแล้วมันความจริงมันจะจบที่ไหนไงก็จึงเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าไม่กล่าว เจ้าค่ะ ก็คือเอาตามหลักฐานก็แล้วกันนะสมมติว่าถ้าเราต้องดำเนินชีวิตอยู่ในทางโลกอ่ะให้มันอยู่ไปได้ก็เอาตามหลักฐานที่อ้างอิงแล้วกันมีที่อ้างอิงมีอะไรมันก็จะดี เจ้าค่ะ ประเด็นที่สำคัญในเรื่องการวาจาในข้อที่สี่เนี่ยก็คือว่า ถ้าเราหลีกเลี่ยงการที่จะพูดเรื่องอะไรที่มันไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงหรือว่ามันยังไม่ชัวร์มันยังไม่ใช่แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบรรลุธรรมว่าจะเราเนี่ยจะมีคุณค่ามากๆเลยเวลาที่เราพูดสักครั้งใดครั้งหนึ่งคุณได้เข้าใจเนาะ เจ้าค่ะหมายถึงว่าคำพูดของเราจะมีคุณค่ามากถ้าหากว่าเป็นวาจาที่พูดแล้วเกี่ยวข้องทำให้เราบรรลุธรรมได้ถูกไหมเจ้าค่ะอันนี้พระอาจารย์หมายถึงอันนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้องการพูดเนี่ยเราจะลดลงไปมากเลยการพูดเราจะลดลงไปมากเลยเช่นเรื่องข่าวทั้งหมดคุณจะไม่ได้พูดถึงโอ้นี้คนติดโควิดเท่านี้แล้วก็โอ้วันนี้ฝนจะตกเท่านั้นคือไม่ได้พูดแล้วนะเพราะว่าคือมันไม่จำเป็นนี่สมมติจะพูดทำไมจะพูดฝนว่าฝนมันตกฝนมันก็ตกอยู่แล้วจะพูดว่าฝนมันไม่ตกฝนมันก็ไม่ตกอยู่แล้วเราจะพูดทำไมคือหมายถึงว่าถ้าจะเอาขั้นสูงนะ ฉะ นั้นปริมาณของคำพูดที่จะออกจากปากเรานี่มันจะลดลงไปมาก เจ้าค่ะ ใช่ไหมพอมันลดลงไปมากสัดส่วนของความสำคัญในสิ่งที่คุณจะพ่นออกมาจากปากคุณเนี่ยมันจึงมีความสำคัญสูงมาก เจ้าค่ะ เพราะสมมติว่าในปริมาณคำที่พ่นออกมา100คำเนี่ยถ้าเราลบออกส่วนที่เป็นแบบมันจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบรรลุธรรมลบออกให้หมดสมมติว่าก่อนหน้านี้อาจจะแบบสักใน100คำที่พูดออกมา50คำมันจะเป็นคำที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบรรลุธรรมแต่เป็นเรื่องที่มีหลักฐานที่อ้างอิงก็จริงอะนะแล้วจะเป็นเฉพาะ50คำที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุธรรมทีนี้พอเราลบ50แรกออกไปเหลือแต่50หลังล้วนในกรณีแรกเคสแรกก็คือครึ่งนึงน่ะ 50% คำพูดคุณเนี่ยมีค่าอยู ่ แต่พอเราลบส่วนที่เหมือนไม่ได้จะเกี่ยวข้องกับการบรรลุธรรมเหลือเฉพาะ50คำหลังเนี่ยปริมาณความเข้มข้นหรือความสำคัญนี่ขึ้นมัน 100% ขึ้นมาทันที เจ้าค่ะ เพราะว่าคำพูดของเรามันลดลงมากไงแล้วที่เหลือมันจึงเข้มข้นสูงมีคุณค่าสูงว่าอย่างนี้นะ เจ้าค่ะคือพูดแต่เรื่องเนื้อหาที่มีคุณค่าจริงจริง จริง ๆนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะ ก็จุดนี้แหละคือเป็นจุดที่ว่าทำไมเวลาพระพุทธเจ้าท่านตรัสหรือพูดอะไรออกมาคนนี่แบบพระนี่แบบเงี่ยโสดลงฟังท่านจะพูดอะไรท่านจะพูดอะไรท่านว่าไงคำนี้มันหมายถึงอะไรเนี่ยคำนี้เนี่ยนี่คือเขาจะจ้องฟังแล้วถ้าผมว่าสมัยก่อนนู้นมีลักษณะเหมือนสมัยปัจจุบันมีอินเทอร์เน็ตมีหนังสือพิมพ์มี Twitter อะไรเงี้ยก็จะมีคนส่งทันทีวันนี้พระพุทธเจ้าว่าตะๆๆๆบูม เจ้าค่ะ โพสต์ขึ้นลงหน้าหนึ่งอย่างนี้เป็นต้น เจ้าค่ะ เพราะท่านไม่ได้พูดอยู่เรื่อยนะท่านไม่ได้พูดเยอะพูดน้อยๆไอ้ที่พูดน้อยๆเนี่ยน่ะมันต้องมาวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อีกท่านหมายความว่าไงนะอย่างเงี้ยมันจะมีคุณค่ามากไงในคำนั้น ใจเจ้าค่ะ เข้าใจนะ เจ้าค่ะ แล้วถ้าเราลดปริมาณการพูดลงได้มากเรื่องที่เราพูดออกมาแต่ละครั้งมันจึงมีความสำคัญสูง โอเค ไม่ต้องพูดมากก็ได้พูดน้อยก็ได้จะเป็นการดี เจ้าค่ะ โอเค เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอันนั้นเป็นเรื่องของการพูดเพ้อเจ้อในแง่ของธรรมพระธรรมวินัยจริงๆนะเจ้าค่ะที่พระอาจารย์กล่าวเมื่อสักครู่แต่ถ้าใช้คำว่าการพูดเพ้อเจ้อสำหรับคารวาสทั่วไปเนี่ยอาจจะแบบเหมือนการพูดไปเรื่อยเลยแบบไม่ค่อยมีสาระอะไรขอฉันได้พูดได้เมาอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะถือเป็นการพูดเพ้อเจ้อเหมือนกัน ใช่ใช่เป็นลักษณะน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงเนี่ย เจ้าค่ะ ซึ่งคำพูดเนี่ยบางทีคือมันไม่ต้องพูดเรื่องนี้ก็ได้ไม่ต้องยกนั่นนี่โน่นมาแล้วก็เข้าเรื่องเลย เจ้าค่ะ มันก็จะเป็นคำพูดที่ดีประเด็นตรงที่น่าสนใจในที่นี้ก็คือว่าลักษณะการที่บอกว่าอย่างเป็นพิธีกรหรือว่าคุณต้องพูดเนี่ยนะคือบางทีมันต้องมีการพูดที่ให้กล่าววาจาที่ทำให้ระลึกถึงกันนี่คือก็จะมีคำพูดนี้อยู่ในพระไตรปิฎกก่อนนะอย่างเช่นว่าปริภาชกคนนี้มาก่อนที่จะมาโต้กับพระพุทธเจ้าในเรื่องขันธ์ 5ในเรื่องมรรค 8เขาก็จะมีการกล่าววาจาที่เป็นเครื่องให้ระลึกถึงกันภาษาไทยก็อาจจะใช้คำว่ากล่าวสัมโมทนียคาถาอย่างนี้ไหม เจ้าค่ะ เป็นแบบว่ากล่าวเกริ่นขึ้นก่อนว่าท่านเป็นใครมายังไงอ๋อฉันชื่อนี้นะโอเคโอเคอันนี้คือแบบว่า introduction มันก็ต้องมี เจ้าค่ะ ให้เกิดความเข้าใจ setting หรืออะไรเงี้ยอันนี้มันก็ต้อง มีการเกริ่นแนะนำตัวสักนิดนึงก่อนที่จะเข้าเนื้อหา ใช่ใช่ เจ้าค่ะ เป็นลักษณะที่ ให้ระลึกถึงการทำความเข้าใจนี้หน่อยนั่นแหละก็จะไม่นับก็จะต้องตัดไปแล้วก็เข้าเรื่องกันเลย เจ้าค่ะ โอเค สาธุเจ้าค่ะวันนี้ฟังพระอาจารย์ได้สักษามานะเจ้าค่ะขุดเพชรในพระไตรปิฎกเนี่ยในข้อที่เกี่ยวกับเรื่องของการพูดจาหรืออะไรต่างๆเนี่ยเจ้าค่ะโยมคิดว่าคงจะได้ให้แง่คิดแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านกันได้มากทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค ปัจจุบันนี้ที่บางทีเนี่ยการพูดของสื่อต่างๆเนี่ยสื่อปัจจุบันก็ไม่ใช่ว่ามีแค่วิทยุโทรทัศน์นะเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะมันมีทั้งสื่ออินเทอร์เน็ตสื่อไลฟ์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีจนกระทั่งฟังพวกนี้ถ้าฟังมากบางทีจิตเราแย่เหมือนกันนะเจ้าค่ะอาจารย ์ บางคนก็เลยบอกว่าไม่ฟังข่าวเลยเพราะว่าดูแล้วมันแบบย้ำๆซ้ำๆให้เรามีความรู้สึกว่าแย่ไปจิตใจแบบรู้สึกหม่นหมอง อ ันนี้พระอาจารย์เห็นด้วยไหมเจ้าค่ะ เห็นด้วยเห็นด้วยก็คือถ้าเราฟังเรื่องราวที่มันเป็นคำโกหกคำส่อเสียดคำเพ้อเจ้อคำหยาบเนี่ยนะอยู่เรื่อยเนี่ย เจ้าค่ะ เข้าหูจิตเราก็น้อมไปทางนั้นไงก็ถ้าเราจะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเราจะไปให้คนอื่นเขามันชักชวนให้เราเป็นอย่างนั้นทำไมเพราะว่าการที่เขาทำอย่างนั้นก็แสดงว่าคือเขาก็ชักชวนให้เราเป็นอย่างนั้นแหละ เจ้าค่ะ แล้วถ้าเราไม่พอใจในการพูดอย่างนั้นเราก็ตั้งจิตว่าเราไม่พอใจใช่ป่ะเพราะเราตั้งจิตว่าเราไม่พอใจเราก็อย่าไปเสพอย่าไปดู เจ้าค่ะ พอเราไม่เสพไม่ดูจิตเราไม่น้อมไปอย่างนั้นเราก็ไม่ขุ่นมัวเราก็มาดูสิ่งอื่นที่มันจะดีๆซึ่งตอนนี้แหละโซเชียลมีเดียเนี่ยเราต้องระวังมากๆเลยระวังมากๆในการเสพในการใช้จะดีที่สุดก็คืออย่าไปดูมันอย่าไปดูมันหรือถ้าจะให้ดีก็คือมาป้องกันที่ตาเราที่หูเราเนื่องด้วยสติสัมปชัญญะอันนี้ก็จะดีได้ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและวัดป่าดอนหายโศกได้นำเสนอเรื่องราวขุดเพชรในพระไตรปิฎกเพิ่มเติมให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปแล้วนะคะเวลาของเราเช้าวันนี้หมดลงแล้วค่ะคงจะต้องขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านได้ตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกท่านได้มาสักษาสาธยายให้ฟังถึงเพชรหรือคุณค่าของพระไตรปิฎกต่อในวันเสาร์หน้าสำหรับเช้าวันนี้โยมขออนุญาตนำท่านผู้ฟังและญาติโยมทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกองค์พระอาจารย์ใหญ่ของพวกเราเพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ